Miguel de Unamuno. Vakit nasıl geçiyor? Seslendiren Akın Altan. Heyhat postumuz. Akıp geçiyor yıllar postumuz. Horatius. Vaktin böyle çabuk geçmesi, senelerin ebedi geçmiş içinde pek hızlı kaybolup silinmesi, felsefe ve şiirde en sık rastlanan beylik bir konudur. Tıpkı biz hepimizin her sene, mevsimi gelmişse günlerin uzamaya ve eğer 6 ay geçmiş de zıddı mevsime girmişsek kısalmaya yüz tuttuğunu, aha ne şaşılacak şey, keşfedişimiz gibi, bütün insanlar senenin birinde ihtiyarlamaya başladıklarını fark ederler. Vaktin ne tutulur ne durdurulur, geçip gittiği ve bu akışı sırasında her şeye biçim verdiği, biçim değiştirdiği meselesi, yılın her günü için bir düşünmedir. Ama sanki biz insanlar, eski yılın son ve yeni yılın ilk gününü, yahut olaylardaki akışın şöylece alıp geliverdiği rastgele bir günü, bu işe ayırmışa benzeriz. Fakat vakit, nasıl gelirse öyle gider. Yani farkına varılmadan. Peki, bitsin şu mektep bilgiçlikleri. Biz 2, 8 yahut 20 yıl önceki biz miyiz? Şimdi gelelim hikayemize. Juan ve Juana kendilerine anlaşmak yahut daha doğrusu birine öteki gibi olmak imkanını veren uzun bir nişanlılık devresinden sonra evlendiler. Anlaşmak hele şurada dursun. Çünkü 8 gün geçmiş de hala birbirini anlamamış iki nişanlı, 8 yıl sonra da anlamaz. Zaman onların gözleri üzerine, biri ötekinin kusurunu görmesin, yahut daha iyisi, bu kusurlar biri ötekine hayran gözlerde faziletler gibi görünsün diye, bir örtü örtmekle kalır. Kalın bir ihtiras örtüsü. Juan ve Juana, uzun süren bir nişanlılık devresinden sonra evlendiler ve evlenmeleri nişanlılığın bir devamı oldu. İhtirasları, balaylarının ilk çalkanışları içinde buhur gibi yanıyordu ve ellerinde ihtirasın külü ve ihtirastan çok çok değerli olan şey kaldı. Karı kocalığın temeli şefkat. İsa'nın dediği gibi, Markos 10:8. Karı kocanın yek vücut olması için bir zaman geçmelidir. Fakat karı koca şefkatlerinin taç giyme anına ulaştıktan sonra, koca kendiliğinden tutuşup yanıyor bile olsa, kadının eti erkeğin etini tutuşturmaz. Ve sonra kadının eti kesilse, erkek kendi eti kesiliyor acısını duyar. Ve evliliğin yüksek noktasına gelince bu, iki kişinin tamamen birbirleri içinde ömür sürmeleri, ve bir tek hayatı birlikte yaşamalarıdır. Hatta aşk, sadece aşk, nihayet sanki ortadan silinir. İnsanın karısına olan aşkı, insanın kendine duyduğu bir aşk haline geçer ve bu ne emir tanır ne nizam. Çünkü madem yakınlarını kendini sevdiğin gibi sev denmiştir, öyleyse herkesin emirsiz, nizamsız kendi kendini sevmesi de beklenebilir. Juan ve Juana, karı kocalıklarında bu büyük samimiyete çabuk ulaştılar. Uzun süren nişanlılık devresi onları buna hazırlamıştı ve zaman zaman şefkatin sıcaklığı arasından kızgınlığın, sevdanın alevleri yalazlanıyordu. Ve böyle günler geçti. Ve günler, gebelik alametleri görülmeden geçtiği için Juan gizli gizli tedirgin oldu ve sıkıldı. Adam yerine koymadığı adamlardan mı aşağı düşmeliydi? Ve Juan'ın bu görüşüne şaşmamalısınız. Çünkü o memlekette erkeklik hakkında çok materyalist bir kavrayış hüküm sürüyordu. Ve gizli gizli biri ötekine söylemeden Juan ve Juana evlilik ümitlerinin asıntıda kalmasının sebebini biri ötekinde görüyormuşçasına karşılıklı kuşkuya düştüler. Nihayet günün birinde Juan'ın kulağına bir şeyler fısıldadı. Yapayalnızdılar. Ama bu gibi işlerde gizli kapaklı davranılır. Ve bunun üzerine Juan'la Juana'sını birleştiren kucaklaşma, o vakte kadarki bütün sarmaş dolaşların en candanı ve en hararetlisi oldu. Evliliğin zaferi, nihayet en üstün tensel gerçekleşmesini bulana kadar devam etti ve yeni bir hayat başladı. Ve ilk oğlan doğdu. Yeni haber, mucize. Aslında kadından gelen bir şeyin yaşayabileceği Juan için adeta imkansız görünüyor ve çok zaman geceleyin eve geldiği vakitler nefes aldığını işitmek için beşikte uyuyan çocuğa kulağını yanaştırıyordu. Ve açık bir kitap önünde uzun saatler geçiriyor ve Juanito'ya meme veren karısına bakıyordu. Yıllar geçti ve ikinci çocuk doğdu. Bir kız. Juanita adını taktılar ve annesi Juana doğururken tıpkı ilk çocukta olduğu gibi acıdan titrediği halde babası Juana bu iş artık öyle garip gelmedi. Ve tekrar seneler geçti. Bir başka çocuk doğdu ve sonra yeniden bir başkası ve sonra bir tane daha. Juan ve Juana üzerinde çocuklar bereketleniyor. Juan şimdi sadece birincinin doğum gününü biliyor. Ötekilere gelince dünya ışığını gördükleri ayı bile hatırlamıyordu. Juana, anneleri ise onları çektiği acılara göre sayıyor ve günleri hiç unutmuyordu. Çünkü biz yaslı ve bedbaht günleri, sevinçli ve mesut günlerden daha iyi hafızamızda tutarız. Ömrümüzdeki hudut taşları, sevinçler değil, yaslardır. Ve seneler geçtikçe ve çocuklar doğdukça Juana, taze ve ince bir genç kadın olmaktan çıktı. Sonbaharını bulmuş, adeta tıklım tıklım etli, şişman bir kadın oldu. Biçimi yuvarlaklaştı. Gençlik tazeliği solmuştu. Hala güzeldi. Ama artık zarif değildi. Ve güzelliği şimdi, gözlerden çok kalp için bir mana taşıyordu. Ümitlerin değil, hatıraların bir güzelliği olmuştu. Ve Juana, kocasının karakterinin seneden seneye değiştiğini ve evliliklerindeki samimiyetin soğumaya yüz tuttuğunu sezdi. Karı kocalıklarının ilk yıllarında, şefkatin kıvılcımlı külü içinden vakit vakit yalazlayan o ihtiras alevleri gittikçe azaldı. Kala kala bir şefkat kaldı, işte o kadar. Ve sade şefkat hemen hemen minnettarlıkla karıştırılır. Hatta dindarlığa bile dayanır. Ve kocasının öpüşleri Juana'ya, kadını öpüşlerden ziyade, çocukların anasını öpüşler, kendisine böyle güzel ve iyi evlatlar vermiş olmaktan duyulan minnet öpüşleri ve belki de ömrün sona yaklaşması dolayısıyla mütedeyyin öpüşler gibi geliyordu. Fakat Juana'nın Juana olan ve minnet yahut şefkat taşıyan sevgisi gibi gerçek ve dürüst bir sevgi yoktur. Aşk ne minnet ne şefkat ister. Aşk karşılık aşk ister. Sevdiği için karşılık verilmesini ister. Sebepler ne kadar asil olursa olsun, sebepleri aramaz. Lakin Juana'nın gözleri vardı. Ve bir yanında bir aynası ve öte yanında çocukları vardı. Kocasına inanıyor, ona saygı besliyor, fakat en başta her şeyi karşılayan bir şefkat duyuyordu. Şu var ki Juan'ı düşünceli ve üzgün bulduğunu sanıyordu ve sade düşünceli ve üzgün olsa neyse, hem de heyecanlı. Damarlarındaki kan yeni bir gençlikle daha hızlı akıyora benziyor, sanki güz başlangıcı, yaz sonu, Juan'ın içindeki kış soğuklarında donacak son tomurcukları sürüyordu. Juan, söylediğimiz gibi üzgündü. Juanası, burnunun dibinde ona bir şey söylerken Juan, sanki uzak şeyler düşünüyordu. Juan dalgındı. Juana, onu gözetlemeye, fakat kafasından çok kalbiyle peşini kollamaya karar verdi. Ve nihayet gözetlemesini zekasıyla değil de kalbiyle yapan bir kadının, keşfetmeye mecbur olduğu şeyi keşfetti. Juan aşıktı. Hiç şüphe yok. Ve Juan'a aşkını ve şefkatini iki misline çıkardı. Ve onu sanki görünmeyen bir kadın rakibe karşı korumak, sanki onu fena bir olaydan, kötü bir düşünceden esirgemek istiyormuş gibi kucakladı. Ve tazelenmiş ihtirasla yüklü bu kucaklamaların manasını yarı buçuk kavrayan Juan, sevilmesine engel çıkarmadı. Ve şefkat, minnet ve dindarlığı çoğalttı ve nihayet ihtirasın, o hiçbir zaman bütün bütün sönmeyen, fakat sönmüş denebilecek alevini yeni baştan parlatmaya muvaffak oldu. Ve Juan'la Juana arasında her ikisinin bildiği, birbirlerine gizlice itiraf ettikleri bir sır vardı. Ve Juana, Juan'ı daha ihtiyatlı gözlemeye, yeni sevgisinin konusunu aramaya koyuldu. Fakat bir şey bulamadı. Dar-ı dünyada Juan'ı, Juana'dan başka kim sevebilirdi ki? Derken bir gün, kocasının en az tahmin ettiği ve hiç farkına varmadığı bir günde, Juan'ı bir resim öperken gördü. Yaslı yaslı çekildi, kimin resmi olduğunu anlamaya karar verdi. O günden sonra sabırlı, sessiz ve kurnaz, sırlı resmin peşini kollamaya karar verdi. Nihayet günlerden bir gün, o kadar ihtiyatlı, her zaman o kadar açık ve kendinden emin adam, acaba bilerek mi? Resmin bulunduğu cüzdanı meydanda bıraktı. Ve Juana titreyerek ve kalbi çarparak, merak ve şefkatle, korku putanarak elini uzattı. Resim içindeydi. Evet, oydu. Hatırasındakinin ta kendisi. O vakit, Juan hırsla öperken, resmin yalnız arkasını görmüştü. Fakat arka, aynı arka. Aynı o vakit gördü. Bir an durdu. Cüzdanı masanın üzerine bıraktı. Kapıya koştu. Bir müddet kulak kabarttı ve kilitledi. Sonra resmi kavradı, yüzünü çevirdi ve Juan'a donmuş kalmıştı. İlkin sarardı. Sonra kıpkırmızı kesildi. Büyük büyük yaşlar gözlerinden resme doğru akıyordu. Ve resmin üzerini sildi ve onu öptü, öptü. Bu resim kendi resmiydi. Kendisinin resmi. Şu var ki, heyhat, postumuz. Akıp geçiyor yıllar, postumuz. 23 yaşındayken çıkarılmış resmi, Juana'nın nişanlı bulunurlarken, düğünden birkaç ay önce Juana'na hediye ettiği resim. Ve resim, o geçmiş sevda çağlarını gözünün önüne getirdi. Daha Juan'ın başında tek beyaz saç bulunmadığı ve kendisinin bir çiçek tomurcuğu gibi ince ve taze olduğu zamanlar. Juana kendi kendisini kıskanıyor muydu? 45 yaşındaki Juana, öteki 23 yaşındaki Juana'yı çekemiyor muydu? Hayır, kıskançlık değil, fakat kendine acıma ve acımayla beraber şefkat ve bununla beraber sevgi. Ve resmi yanına aldı ve göğsüne sakladı. Juan resmi bulamayınca tahminlere başladı ve rahatı kaçtı. Bir kış gecesiydi. Juan ve Juana, ocağın ateşi önünde karşı karşıya ve yalnız oturuyorlardı. Çocuklar uyumuştu. Juan bir kitap okuyordu. Juana bir el işi işliyordu. Juana birden Juana şöyle dedi. Dinle, Juan. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle, Juana, istediğini. Sevdalılar gibi karşılıklı isim söyleşiyorlardı. Juan, bir sır saklıyorsun. Ben mi? Hayır. Juan, evet diyorum. Juana, hayır diyorum. Seni gözetledim, Juan. İnkar etme. Madem öyle, sırrı bana da aç. Juana resmi çıkardı ve gözyaşlarından kısılmış bir sesle şöyle dedi. Gel, al ve öp onu. İstersen öp onu. Ama açıktan. Juan kıpkırmızı kesildi. ve şaşkınlığı birazcık geçince resmi aldı, ateşe attı. Juana'ya yaklaştı, onu kollarına sardı, titreyen dizleri üzerine oturttu ve şefkatin bütün kuvvetinin geçmişteki ihtirası yeni baştan tomurcuklandırdığı bir öpüşle ağzını uzun uzun derinden öptü. Ve kendisine 9 çocukla 20 yıldan fazla saadet ve huzur akıtan hayat kaynağının tatlı yükünü dizleri üzerinde duyunca, ölü olan ve geçmişin malı olduğu için yakılması gereken resmi değil, seni, yalnız seni, hayatım, yaşayan ve bana hayat veren yalnız seni, dedi. Ve Juan'ın dizlerinde aşktan titreyen Juana, kendini bir kere daha 23 yaşında buldu. Şimdi artık yanmış ve yanarken ateşiyle onları ısıtmış resmin aksettirdiği yıllara doğru gittiğini duyuyordu. Ve yeni baştan Juan'la Juana'nın evinde derinden bir sempatinin sükûnu hüküm sürmeye başladı. Son.